को भी सचो दोस्त न है। فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين او جے کر تحقیق اسا جو موٹرن تھيو اسی مومنن ما تھینداسی ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم بيشڪ انهي ۾ فڪر ڪندڙن لاءِ نشاني آهي ۽ انهن مان اڪثر ماڻهو مؤمن نه هئا ۽ بيشڪ توهان جو ربي غالب اجهارو آهي كذبت قوم نوح المرسلين حضرت نوح جي قوم رسولن کي نه مڃيو اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جنهن وقت سندن ڀاءُ حضرت نوح کين چيو توهان ڇو ٿا خوف ڪريو اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون بيشڪ آئون توهان لاءِ رسول امين آهيان پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ توهان منهنجي تابعداري ڪريو وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ۽ آئون توهان کان انهي تي ڪو اجر نٿو گهران منهنجو اجر رب العالمين تي آهي تتقوا الله واطيعون پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ توهان منهنجي تابعداري ڪريو قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون انن چيو ڇا اسين تو تي ایمان آڻيو ۽ تنهنجي تابعداري ت هيٺين درجي جا ماڻهو ڪن ٿا قال وما علمي بما كانوا يعملون انو چيو مونکي معلوم ناهي انن جو ڌندو ڪهڙو آهي ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ناهي حساب انن جو مگر منهنجي رب تي جيڪر توهان سمجھو تھا وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين آئون مؤمنن کي ڪڙيندڙ ناهي آئون ته فقط صاف ڏيڄاريندڙ آهيان قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين انن چيو قسم سان جيڪڏهن اي نوح تون ان ڪم کان باز نه آهي توکي ضرور سنسار ڪيو ويندو قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين نو عرض ڪيو اي منجا رب بيشڪ منجي قوم مونکي ڪوڙو سمجهي ٿي پو يا الله تو منجي ۽ انهن جي وچ ۾ ڪو واضح فيصلو فرمائي ۽ مونکي ۽ موسا گڏ جيڪي مؤمن آهن انہوں نے نجات دے فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون واسا انہوں نے نجات دینی جے کے مانو بھریل بیڑی میں سانس گڈ ہوا ثم اغرقنا بعد الباقين ان کا پوئے اسا باقی رہلن کے غرق کیو ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم بے شک انہی میں فکر کرن لا نشانی آہے انہن ماں اکثر مومن نہ ہوا بے شک توہاں ربی غالب باجارو آہے كذبت عاد المرسلين عاد جی قوم رسولن کے نہ منجو اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون جے وقت سندن بھاؤ حضرت ہود کھین چیو چا تواں اللہ کا نتھا رجو انی لکم رسول امین بے شک آؤں تواں لائے رسول امین آئے تتقوا اللہ واطیعون پو تواں اللہ کا رجو تواں مجھے تابعداری کریو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین آؤں تواں کھاں انہی تے کو اجرو نتھو گھراں منجو اجر رب العالمین تے آئے اتبنون بکل ریح آیتا تعبثون چھا تواں اکثر متھائن جائن تے یادگار تعمیر کریو تھا جے غیر ضروری آہن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اے تواں مضبوط محل قلعہ تعمیر کریو تھا یا امید رکھی تواں ہمیشہ رہندا واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون ہاں جے وقت تواں کہیں کہ پکڑیو تھا تے بے رحمی سان پکڑیو تھا تو اللہ تھاں رہیو مجھے فرما بازاری کریو واتقوا الذي امدكم بما تعلمون اے تواں ان اللہ کان جو جے تواں کے وہ نعمتوں دینوں جے کہ تواں جانو تھا أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون اللہ تعالی تاں کے چوپایا ائی پٹ ائی باغ ائی چشمہ عطا کیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک آؤں تاں دے متھا قیامت دی وارے عذاب جو خوف کریا تھو قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین انہاں چیو اساں لائے برابر آہے تو اساں کے نصیحت کریں یا نہ کریں ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین یہ تا اگین مانو جو طریقو آہے اساں تے عذاب نہ تھیندو فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وہ انہاں پنجے پیغمبر کے کوڑو سمجھو وہ اساں انہاں کے ہلاک کیو بے شک انہی میں فکر کرن لائے نشانی آہے انہوں نے اکثر مومن نہ ہوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک توہاں جو ربی غالب باجارو آئے كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ سمود جی قوم رسولن کے نمجیو اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جے وقت کھین سندن بھاؤ حضرت صالح چیو چھا توہاں اللہ کا نصار جو انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون بے شک آؤں توہاں لائے رسول امین آیا کوئی توہاں اللہ کا رجو مجھے تابداری کرے ہو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین آؤں توہاں کا انہی سے اوب اجر رتو گھرا مجھے اجر رب العالمین پہ آئے اتتركون فيما ها هنا امنين چھا تواں دنیا جی نعمتن میں بے فکری سان چھڑیا ویندا کی جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم یعنی باغن میں ایں چشمن میں ایں پوکھر میں ایں کھجورن میں جن جا گوشہ تمام نفیس آئیں وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين تواں پنجی مہارت سان جبلن ماں گھڑائی کرے گھر ٹھایو تھا فتقوا اللہ واطیعون و تواں اللہ کا لجو ایں مونجی تابعداری کریو ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ایں حد کا ودن جی تابعدار نہ کریو اوے مانو جے زمین میں فساد کن تھا ایں قطن اصلاح نہ تھا کن قالوا انما انت من المسحرين انہاں چيو اوتے تے جادو تھيلا ہے ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين تو تے اساں جڑو بشر آہی او تو کا نشانی آن جے اگر تو پنجی رسالت میں سچو آہی قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم حضرت صالح چيو هي داچي آهي پاڻي پيئڻ ۾ هڪ ڏي داچي جو وارو آهي هڪ ڏي توهان جو وارو ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم اي توهان ان کي نه ماريو ورنه توهان کي قيامت ڏي وارو عذاب اچي وٺندو فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين اون داچي کي هلاك ڪيو پوءِ ڦري پشيمان ٿيا او الله انهن کي عذاب سان ورتو بيشڪ انهي ۾ فڪر ڪندڙن لاءِ نشاني آهي انہوں نے اکثر مومن نہ ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک توہاں جو ربی غالب باجارو آئے